Jepke Maan met het NOS-journaal. De voetbalwereld rouwt om het overlijden van de Braziliaanse voetballegende Pelé. Hij overleed vandaag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. De spits werd 3 keer wereldkampioen met Brazilië en hij schreef tijdens zijn loopbaan meer dan 40 titels op zijn naam. In een reactie op zijn dood schrijft de Braziliaanse voetbalbond dat Pelé meer dan de grootste atleet aller tijden was. Ook de Braziliaanse topclub Santos, waar hij een groot deel van zijn carrière speelde, herdenkt hem op Twitter. En in Spanje wordt de komende dagen voorafgaand aan de hoogste competitiewedstrijden een minuut stilte in acht genomen. In Israël is de nieuwe regering van premier Benjamin Netanyahu beëdigd. Ondanks de corruptieonderzoeken die tegen hem lopen, wordt dit zijn 6e termijn. Het is de meest rechtse regering die het land ooit heeft gehad. Het lukte hem op de valreep om een nieuwe regering te vormen. Netanyahu zocht steun bij uiterst rechtse en ultra-orthodoxe partijen. Dat leidt tot kritiek. Honderden demonstranten gingen de straat op. Ook op de westelijke Jordaan-oever zijn ze weinig hoopvol. De nieuwe regering wil daar meer nederzettingen bouwen, terwijl de Palestijnen juist hopen op een eigen staat. Bij gezamenlijke legeroperaties van de VS, Syrië en Irak zijn het afgelopen jaar bijna 700 strijders van de terreurgroep Islamitische Staat gedood. Dat meldt de Amerikaanse legertop. Daarbovenop zijn bijna 400 strijders gevangen genomen. In totaal zijn er 313 operaties uitgevoerd. Daarbij zijn geen Amerikaanse soldaten gewond geraakt of omgekomen. De operaties moeten ervoor zorgen dat IS minder aanslagen kan plegen, zowel in de regio als in de rest van de wereld. Door een technische fout hebben bijna 2400 kinderen van ouders die de dupe werden van de toeslagenaffaire nog geen financiële compensatie ontvangen. Deze groep had in november een brief gekregen dat ze het geld dit jaar nog konden verwachten. De Belastingdienst had het geld op 23 december willen overmaken, maar dat is niet bij iedereen goed gegaan. Het schip dat sinds vorige week voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen lag vanwege een bommelding is vandaag in het geheim naar de haven van Antwerpen gevaren. Het containerschip was onderweg van Senegal naar Antwerpen, maar mocht daar niet aanleggen vanwege een dreigtelefoontje. Het schip zou volgens de beller worden opgeblazen als het zou aanmeren. Vandaag is het schip dus in het geheim toch aangemeerd en het onderzoek is gebleken dat er geen bom aan boord was. De Nederlandse politie onderzoekt nog wie er achter het dreigtelefoontje zit. De modeontwerpster Vivienne Westwood is overleden. Dat meldt haar agentschap op Twitter. Westwood was een van de grootste Britse ontwerpers. Ze was een icoon voor het punktijdperk. In 1971 maakte ze haar eerste modestatement door zogeheten spikes als haarstijl te dragen. Vivienne Westwood was 81 jaar. Het weer komende nacht droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Morgenochtend overwegend zonnig. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In het noordwesten kans op zware windstoten. En het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Er vielen bommen uit een vliegtuig en worden geweerschoten. Het was heel eng. We moesten vluchten en hebben al dagen niet gegeten. Dit zijn de woorden van de 10-jarige Muna Tutu uit Soedan. Ik ben Waldemar Torenstra. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Lucella Carasso. De toren van Pisa is weer minder scheef komen te staan. En misschien trekt hij wel helemaal recht, zeggen wetenschappers. Verfrissend dat een toren zich niks van commerciële belangen aantrekt. Goedenavond. Mensen maken zich zorgen over polarisatie in de samenleving. Onderwerpen waarbij de gemoederen hoog oplopen. Dit oog een lang gesprek met filosoof Bart Brandsma, die zich in polarisatie gespecialiseerd heeft. En twee keer Brazilië dit oog, de dood van Pelé en Braziliaanse muziek. En zo vlak voor Oud en Nieuw een gesprek over de professionele vuurwerkshows van het echtpaar van Dream Fireworks uit Enschede. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 29 december. Italië heeft een verplichte coronatest ingevoerd voor passagiers die uit China komen. Maar misschien moeten meer Europese landen dat doen, vindt de burgemeester van het Belgische Gent. Ik wens eigenlijk dat er dan toch wel een controle wordt uitgevoerd, minstens op het vaccinatie. En dat heeft alleen zin als alle Europese landen meedoen, waarschuwt viroloog Van Ranst. Chinese toeristen die hier naar Brugge komen, die landen in Parijs of Amsterdam, dat kan je enkel Europees doen. Dus wanneer men iets doet, dan kan je dat enkel Europees doen. Nou, Nederlandse virologen zien dat niet zo zitten, want in ons land is er sprake van een hoge mate van immuniteit. We hebben een zeer goede vaccinatiegraad in Nederland behaald. Nederlanders zijn vaak meerdere keren gevaccineerd of geboosterd. Een meerderheid van de Nederlanders, zei ik al, maakt zich zorgen over de verharding in het publieke debat. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Standpunten alleen maar om populisme te bedrijven in plaats van op inhoud te debatteren, daar heb ik een hekel aan. De zorgen gaan ook over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Ik denk dat mensen heel erg door elkaar aan het schreeuwen zijn en eigenlijk niet echt meer naar elkaar luisteren. Tegelijk blijkt uit hetzelfde onderzoek dat we alleen maar gelijkgestemden rondom ons heen verzamelen. Een eigen bubbel. De eigen bubbel, inderdaad. Maar ook, en dat zullen mensen misschien herkennen van het kerstdiner, dat mensen het ook wel een beetje uit de weg gaan. Nou, als je even verder zoekt, dan vind je ook wel mensen die genieten van de harde aanvaringen tussen bijvoorbeeld politici. Als je zoiets niet accepteert en dat dan echt laat zien, dat vind ik geweldig. Dus ik heb erg gelachen. En nu nog? Het mag weer vuurwerk kopen, al mag niet alles meer. Geen knalvuurwerk en geen pijlen. Daar blijkt niet iedereen van op de hoogte te zijn. Hier en daar moesten verkopers daarom dat toch even uitleggen. Vuurpijlen mogen helaas niet meer, dus ze zijn er helemaal uit. Ook geldt er in 12 gemeenten een afsteekverbod. Maar dat zal volgens deze jonge man niet iedereen tegenhouden. Ja, ik denk dat heel veel mensen het gewoon wel gaan doen, maar ja. En daar is deze agent het mee eens. Alles voorkomen lukt nooit, maar we kunnen het wel beperken. En we eindigen dit overzicht met het overlijden van misschien wel de grootste voetballer aller tijden. Pelé overleed op 82-jarige leeftijd. Dat was overal in de wereld groot nieuws. CNN breaking news. And we do have breaking news here in CNN. Some sad news, of course. Het is ja tão triste para o Brasil e para o mundo. Verdrietig nieuws voor Brazilië, verdrietig nieuws voor de wereld. De voetballegende won 3 keer het wereldkampioenschap en hij scoorde bijna 1300 keer. In november 1969 scoorde hij met trillende benen zijn 1000ste doelpunt. De Braziliaanse tv versloeg dat op deze manier. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Door naar correspondent Nina Jorna in Rio de Janeiro. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Het ging al een tijd slecht met Pelé. Hoe is het nieuws ontvangen in Brazilië? Nou, dat is hier toch wel als een bom ingeslagen. Hij was inderdaad al een tijd ziek. Er is ook heel vaak vals alarm geweest, kun je zeggen. Dan lag hij op sterven, dan gingen mensen al bidden en dachten ze, leeft hij nog of niet? En dan kwam hij er toch weer bovenop. Maar Pelé was alles voor de Brazilianen. Hè. Hier zijn ze echt verslagen. Ik denk dat, kijk, het nieuws is hier eigenlijk vanmiddag, lokale tijd, is dat naar buiten gekomen. Maar ik denk dat de komende uren en morgen zal het echt veel groter zijn, het verdriet. Op de televisie gaat het erover. Toen ik naar huis ging in de metro, zag ik mensen op hun telefoon en die kregen dan net het nieuws te horen. Ja, die zaten er echt wel verslagen bij. Dus ja, dat grijpt hier enorm aan. En hij lag al een tijdje in het ziekenhuis. Op wat voor manier hebben de Brazilianen met hem meegeleefd de afgelopen periode? Nou, je moet je voorstellen dat het ziekenhuis waar hij lag in Sao Paulo, dat daar ook mensen buiten aan het bidden waren. Ook in zijn geboortestadje, Três Corações. Daar ben ik recentelijk nog geweest. Daar waren mensen ook in de kerk aan het bidden. Heel veel medeleven. Dus, en mensen die elkaar dus ook steeds op de hoogte hielden van. Hè, omdat hij dan bijvoorbeeld weer een paar dagen, dan hoorde je niks. Want het waren zijn dochters die dan ook via social media de Brazilianen op de hoogte hielden. En als er dan weer eens niets, een paar dagen niks gepost was, dan ging iedereen van, ja, leeft hij nog? En hoe is het met onze koning, hè? Koning Pelé? Zoals hij hier wordt genoemd, do Pelé, de voetbal. Dus ja, daar leefden mensen echt mee. Ja, en zijn er al plannen voor de begrafenis? Ja, wat we nu weten is dat aanstaande maandag er een grote ceremonie komt in het stadion waar hij vanaf zijn 15e heeft gespeeld, in Santos, in het Belmiro-stadion. En dat zal bezocht worden door 1000 mensen. En daar wordt hij echt geëerd dan. En dan is de volgende dag de daadwerkelijke begrafenis. Er wordt ook in diezelfde periode, die 2 dagen, zal ook de moeder van Pelé geëerd worden. Zij leeft nog steeds, ze is 100 jaar. En daar wordt dus ook een ode aan haar gegeven. Die begrafenis die zal echt door heel veel ook grootheden van Brazilië bezocht worden. Het is een dag na de inauguratie van de nieuwe president Lula. Dus het zijn allemaal dingen die nu tegelijk hier gebeuren in Brazilië. Dus dat zal een heel groot spektakel worden. Hoe Brazilië afscheid zal nemen van de man die niet alleen Brazilië, het Braziliaans voetbal, maar ook eigenlijk Brazilië in der tijd ook heel erg op de kaart heeft gezet, hè? Ook het voetbal. Want het voetbal was voor Pelé, zegt men hier, was het eigenlijk gewoon een sport. Maar vanaf Pelé is het een religie geworden. En ja, Pelé is een heilige voor de mensen hier. En voetbal is echt, dat is niet gewoon naar een wedstrijd kijken of gewoon het beleven. Dat zit in de cultuur. En dat is echt sinds hij gekomen is. Is hij ook Brazilië natuurlijk 3 keer naar de WK-beker heeft gewonnen voor Brazilië, heeft hij dat echt op de kaart gezet. Ja, Neymar zei dat ook vanavond. Voordat hij voetballer werd, was voetbal gewoon een sport en daarna niet meer. Ja. Dankjewel, Nina Jorna. Dat is eigenlijk wat hier de gedachte is. Ja. Ja, dankjewel. Wij horen jou straks nog over een heel ander onderwerp, over muziek. Dankjewel. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Lot Lewin. Meerdere rechtbanken hebben een verplicht gesprek met een psycholoog ingevoerd voor rechters en juridisch ondersteunend personeel bij risicovolle zaken, dat schrijft NRC. De psycholoog controleert of de rechters zijn opgewassen tegen de mentale druk die bij bedreigingen en persoonsbeveiliging komt kijken. Want rechters hebben steeds vaker persoonsbeveiliging nodig tijdens en ook na een rechtszaak. Als een rechter zo'n gesprek of de beveiliging weigert, dan mag deze niet meer op risicovolle strafzaken worden gezet. Aan de vooravond van Oud en Nieuw een noodkreet van commandant van Lieshout van Brandweer Nederland in de Telegraaf vanwege het toenemende geweld tegen brandweerpersoneel. Hij vindt het onbegrijpelijk dat vuurwerkcriminelen geen meldplicht op het bureau krijgen. Ook snapt hij niet dat slechts in 12 gemeenten een vuurwerkverbod is ingesteld. Hij vindt dat steden een duidelijk signaal moeten afgeven en de politie in ieder geval een instrument in handen moeten geven om op te treden als het nodig is. De Volkskrant zwaait de jubelton uit. Dat is een vrijstelling van belasting voor een schenking van maximaal 1 ton aan jonge huizenkopers. 10 jaar geleden ingevoerd tijdens de woningcrisis om de vraag naar koophuizen te stimuleren. Leuk voor sommige starters, maar oneerlijk tegenover al die kopers zonder sponsoren. De afschaffing leidt tot een ware eindsprint, zeggen notarissen in de krant. De afgelopen jaren kregen ze een paar keer per maand een vraag over de jubelton. Nu krijgen ze meerdere belletjes en mailtjes per dag. In het AD een interview met de eerste patiënt in Nederland die een dubbele transplantatie kreeg, namelijk een nieuw hart en een nieuwe lever. De operatie duurde 24 uur, er waren 17 specialisten voor nodig en meer dan 30 ondersteunende medewerkers. Kim, de vrouw van 35, die hiermee een nieuwe kans krijgt, moest 3 weken onder zeil blijven en ook flink revalideren. Maar het gaat steeds beter en ze heeft al contact met de volgende in de wachtrij om te laten zien dat het echt kan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. Just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're stealing my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. You're out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. This is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you? Snap, Rosa Lynn. Ja, Nederlanders maken zich dus steeds meer zorgen over polarisatie. Twee uitersten die elkaar bestrijden in feite in een bepaald onderwerp. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft daar een rapport over geschreven. Nou, voor allerlei onderwerpen is het debat verhard, konden we afgelopen jaar zien. Asielzoekers, de terugkeer van de wolf. Nu vlak voor de jaarwisseling laten felle voor- en tegenstanders van vuurwerk zich ook horen. Ik ga er uitgebreid over praten met Bart Brandsma, filosoof en polarisatieonderzoeker. Hij schreef onder meer het boek Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij-denken. Welkom. Dank je wel. Want er is altijd een wij en een zij bij polarisatie. Die zorgen nemen we dus toe, maar kun je ook stellen dat de polarisatie toeneemt? Als je onder polarisatie verstaat de dynamiek van wij-zij-denken, dus elkaar bestrijden en wij-zij's tegenover elkaar zien of zetten en daar in de media aandacht voor genereren. Dan zeg je de polarisatie is toegenomen. Want hoe stel je dat vast? Tel je dan bij wijze van spreken debatten die er zijn? Nou, je kunt de afgelopen 5 jaar heel makkelijk laten zien dat we begonnen 5 jaar geleden met een asielzoekerscrisis. En toen kwam het Zwarte Piet debat. En we hebben inmiddels de boerenkwestie. En dat telt op. Dus je kunt de gepolariseerde discussies optellen. Waar ik het aan zie, of er polarisatie is, is of er brandstof wordt geleverd. Wordt er brandstof geleverd voor wij-zij-denken? En waar bestaat brandstof normaal gesproken uit bij polarisatie? Dat is feitelijk wat de ene pool zegt over de identiteit van de andere pool. Dus op het moment dat we, neem even het voorbeeld van de boeren, dat er daar wordt gezegd boeren luisteren niet, boeren zijn dierenbeulen. Dat kan gezegd worden door de tegenpol, namelijk de Animal Rights Watch. En zodra de boeren over die Animal Rights Watch gaan zeggen, ja, dat zijn criminelen, want die breken bij mij in mijn stal in. Dan voel je, dan zit je in het identiteitsdenken. En dan ga je dingen zeggen vanuit de ene pol over de identiteit van de andere. Nou, en dat zijn we voortdurend aan het doen op dit moment. Nu hoorde ik net in het krantenoverzicht, ik las het zelf voor, dat zo'n commandant van de brandweer, die heeft het over vuurwerkcriminelen. Ja. Die zegt niet afstekers van vuurwerk, maar vuurwerkcriminelen. Is dat ook zo'n voorbeeld van dat er brandstof wordt geleverd? Ja, dat is exact waar. En het mooie bij dit voorbeeld is, degene die het uitspreekt heeft niet het idee dat die brandstof levert. En we zien heel veel mensen die denken dat ze in neutrale termen spreken, maar ondertussen toch nog heel hard brandstof aan het leveren zijn. Ja, en het is brandstof, neem ik aan, omdat je in feite een oordeel uitspreekt over iemand. En bij mensen werkt het zo, als er over ze geoordeeld wordt, dan slaan ze snel terug, toch? Slaan ze terug, maar het aparte doet zich ook voor dat je kunt bij wijze van spreken iets heel negatiefs over die anderen zeggen. Boeren zijn dierenbeulen. Maar je kunt ook zeggen, boeren staan heel vroeg op. Die zijn er voor ons en die maken ons eten klaar. Ook dan zeg je iets over de identiteit van de tegenpol. Wat je merkt is, als dat gebeurt, dat positief of negatief, als je aan het gooien bent met kwalificaties over hoe ze zijn, dan ben je brandstof aan het leveren. En de vraag is natuurlijk, is polarisatie erg? Je kan het vervelend vinden, omdat je het niet prettig vindt als er geoordeeld wordt over mensen. Maar is het erg voor de democratie? Laten we zeggen, je hebt een gezonde portie polarisatie nodig. De plekken op deze wereldbol waar geen polarisatie voorkomt, dat zijn dictaturen. Ja, Noord-Korea. Noord-Korea, in China mag je niet polariseren en Poetin houdt er ook niet van. Wat je ziet is dat in een gezonde democratie er polarisatie is. Maar waar wij het denk ik over moeten hebben is, hoe blijft het gezond? En als het echt ongezond gaat worden en we komen op allerlei onderwerpen tegenover elkaar te staan, ja, dan ga je denken, moeten we niet eens een beetje depolariseren? Want waar ligt die grens? Is dat de hoeveelheid debatten die gepolariseerd zijn? Of gaat het over de heftigheid misschien bij één onderwerp? Hoe breng jij zo'n grens in beeld van waar het tussen gezond en ongezond? Nou, de grens is helaas niet keihard vast te stellen. Er is een soort beschavingslijn en daar kunnen we met z'n allen overheen tuimelen. En ik denk dat veel mensen in de Verenigde Staten wel hebben gevoeld met de bestorming van het Capitool dat je over de grens bent. En ik denk dat je met bedreigingen van politici, maar ook, we hoorden net een brandweer, bedreigingen van brandweer, ambulancepersoneel, rechters, ja, dat is aan de orde van de dag. Voor mij zijn we dan al over de grens. Dat past niet meer in de democratie. Want wat is dat ook, polarisatie, bedreiging van rechters en politici? Ja, wat je daar ziet is dat al diegenen die in het wij-zij-denken in het midden staan, dat die verdacht worden gemaakt. Want wat willen mensen op de polen? Die willen iedereen dwingen om te kiezen, ben je voor of tegen? En een rechter is niet voor of tegen, die wil recht spreken. En een agent is niet voor of tegen, die moet de orde handhaven. Zoals een burgemeester ook moet proberen om verbinding te houden met iedereen in de stad of in de gemeente. Het zijn juist de beroepsneutralen die in polariserende tijden getroffen worden. Ja, zoals de journalistiek ook. Ik keek jou aan en ik dacht, hier tegenover mij zit er nog een. Want de journalistiek is bij uitstek iemand... of is een beroepsgroep die zichzelf ziet als een neutrale instantie... die probeert om te kijken of je een evenwichtig beeld kunt scheppen. Nou, dat is voor de Polen degene waar je op moet mikken. Dat is degene die je ook verdacht moet maken. Want wat dat levert je aanhang in het midden op? Nee, de Polen die zijn erop uit om polarisatiedruk op dat midden uit te oefenen. Ben je voor of tegen? Voor of tegen Zwarte Piet? Ben je voor of tegen de boeren? Ben je voor of tegen? Iedereen die toch nog in het midden staat en zegt... ik wil daar nog onderzoek naar doen of ik twijfel. Dat is vaak een hele grote groep. Maar die zegt eigenlijk met die positie tegen die Polen... ja, jullie zijn wel heel erg overtuigd van je eigen gelijk... maar ik probeer nog een andere overweging toe te laten. Nou, dat is wat mensen op de Polen zelf niet willen. Ik noem een ander voorbeeld. Op het thema diversiteit, op het thema slavernij... zijn er mensen die zeggen, je moet kiezen. Je moet aan onze kant komen te staan. Want anders sta je aan de andere kant. Ja, silence is complicity. Dan ben je medeplichtig. Als je niks zegt, dan ben je of een racist of juist niet. Of... Ja. En dat is precies het kenmerk van een gepolariseerde discussie. Als de middenpositie niet meer mogelijk is... weet je dat de polarisatie... aan zijn max is gekomen. En wat zegt het dat de polarisatie... jij ziet dus dat die is toegenomen in de samenleving. Wat zegt dat bijvoorbeeld over de politiek? Want dit zijn heel vaak mensen die zeggen... ze luisteren niet naar ons. Ja, wat je ziet als je de politiek in deze tijd gaat bekijken... is dat er een tegenpol is van de politiek. De politiek wordt neergezet als de elite... waarbij de tegenpol is wij van het volk. Nou, wij, zij, denk, is eigenlijk een soort gedachteconstructie. Hè? Het is iets waar we met z'n allen, als we maar genoeg brandstof leveren, in gaan geloven. En als we met z'n allen heel hard praten vanuit het volk over de elite, dan wordt dat een waarheid. Het is een gedachteconstructie, je kunt er heel veel brandstof voor leveren. Nou, wat je op dit moment ziet, dat is er onder tal van discussies... of het nou gaat om corona of over stikstof... Dat er gezinspeeld wordt openlijk op die elite-volk-dynamiek. Ja, dat is een hele oude bekende natuurlijk. De elite die het allemaal fout doet en het volk dat daar tegenover staat... in die spanning zitten veel politici en die weten eigenlijk ook niet... hoe ze daarmee om moeten gaan. En ligt daar misschien ook nog iets onder? Dat is altijd een beetje mijn theorie. Maar dat de samenleving voor heel veel mensen te complex aan het worden is. En dat ook kapitalisme, ook prestatiedruk... dat er allerlei uitwassen zijn ontstaan daarvan in de maatschappij. Dat heel veel mensen het ook niet meer kunnen en willen bijbenen. En dat ze dan een soort ventilatiesysteem zoeken. Of is dit wartaal? Nee, dit is geen wartaal. Dit is een redenering die je wel vaak ziet. Want dan ga je eigenlijk zeggen dat mensen afhaken. En er zijn ook rapporten die spreken over afgehaakte burgers... die niet meer meekomen. Dan zeg je eigenlijk tegen die mensen die op die volkse pol staan... die doen niet meer mee in het hele proces. Ja, of ze voelen zich machteloos, zoals de boeren. Met zo'n groot vraagstuk, voor hun gevoel is opgedrongen op de een of andere manier. Ja. Ik denk dat opdringen wel klopt. Dat het ze te complex is, dat is hoogdravend. Of dat is eigenlijk... Het geldt ook voor mijzelf, hoor. Sommige vraagstukken namelijk echt te complex. Maar het is ook buitengewoon complex, maar ik denk dat de boer die je tegenkomt op de boerderij, dat hij niet zegt, dit is mij te complex, ik heb hier een hele stevige mening over. Alleen die wordt niet gehoord. En zo zit het op corona, op allerlei thema's hebben mensen het idee, we worden niet meer gehoord. En dat is dus niet omdat ze het niet bij kunnen benen, maar omdat ze denken, voor mijn geluid is er eigenlijk geen ruimte. Er zijn mensen in Nederland die zeggen... er is een slavernijdiscussie, maar ik vind hem flauwekul. Dat geluid, ik vind hem flauwekul, die wordt niet gehoord. Er zijn mensen die zeggen... Er is een hele grote pol die staat tegenover ons en die spreekt over genderneutrale toiletten. En ik vind dat er maar twee soorten toiletten moeten zijn. En die groep die voelt zich niet gehoord. Wat je, als het goed is, mij nu hoort doen, is niet een mening geven over waar ik sta. Het is een dynamiek waarbij de ene pol de andere ook oproept. Mm-hmm. Het activisme van mensen die opkomen voor een betere, laten we maar zeggen, herwaardering van het slavernijverleden, leidt tot een tegenovergestelde pol. Die zich nu nog niet zo laat horen, maar waarvan ik verwacht dat hij in de komende paar jaar gaat zeggen: wij zijn helemaal niet betrokken in dit gesprek. Ja, want een van de discussies die daar nu speelt is de herstelbetaling, hè, voor nazaten van tot slaafgemaakten. En die mensen hoor je toch wel inmiddels. Wat volledig ontbrak in deze speech is de verantwoordelijkheid en vooral de aansprakelijkheid. De eisers eisen miljardenbedragen voor een herstelfonds vanwege het slavernijverleden. Dat is bizar en Ja 21 zal dat nooit steunen. We gaan dan praten over hoe je dat gaat herstellen. Inderdaad heb ik het over herstelbetalingen. Ja 21 en BBB roepen derhalve de minister op om niet naar Suriname af te reizen. En daarom deze zeldzame oproep van onze kant: Kaag, blijf in Den Haag. Ja, hier hoor je die twee polen. Hè. De een zegt het is nodig, herstelbetaling. En de andere zegt no way. Ja. En waarom verwacht je dat dit verder polariseert? Welk vraagstuk staat hier centraal? Ja, dat vraagstuk is belangrijk. Maar de vraag die je eerst stelt is waarom denk je dat dit verder polariseert? Mensen gaan alleen polariseren, gaan schreeuwen op het moment dat ze niet gehoord worden. En we weten dat er een grote groep is die zegt dat slavernijverleden is belangrijk en wij zijn jarenlang, decennia lang, een eeuw niet gehoord. Dus die willen zich laten horen. Wat ik zie is dat die nu podium krijgt. Dus daar gebeurt iets waardoor daar, laten we maar zeggen, degene die agendeert in ieder geval gehoord is. Er gaan excuses aankomen, maar men wil nog meer gehoord worden. Waar ik me grote zorgen over maak, is niet die kant van de polarisatie, maar de andere kant. En die andere kant, die nu door Ja 21 wordt verwoord, die zegt: wij willen dit niet. Wij hebben hier helemaal geen boodschap aan. Maar ze worden wel gehoord, alleen er wordt niet naar ze geluisterd of ze krijgen hun zin niet. Hè? Dus dat loopt ook altijd wel een beetje door elkaar. Want word je niet gehoord, of loopt het niet zoals jij wil? Nou, ik denk dat je niet moet onderschatten hoe groot de groep is in Nederland die het idee heeft dat er maar één kant van de zaak op dit moment aan bod komt. En dan kun je zeggen, ja, er is in de Tweede Kamer door een aantal mensen aangeroerd dat dit niet deugt of niet klopt. Maar er is nog steeds een hele grote groep die het idee heeft. Rutte is nu helemaal op de hand van de nazaten van de slavernij. Ja, en daar zie je precies wat polarisatie is. Polarisatie is een gedachteconstructie. Wij aan de ene kant, zij aan de andere kant. Ja, en iemand die probeert om in het midden te staan, dat is in dit geval Rutte, die wordt genadeloos door de andere pol, laten we maar zeggen, geplaatst op de tegenpol. Ja. Dus het is altijd een spel waar mensen voortdurend bezig zijn om elkaar ook te versterken. En waar kan dit dan toe leiden? Want je zegt, ik maak me daar wel zorgen over. Er is een grote groep die het gevoel heeft of die niet wordt gehoord in deze discussie over de excuses en de herstelbetalingen. Ja. Waar kan dat toe leiden? Waarom maak je je daar zo'n zorgen over? Er is een stapeling van polarisaties. Dus de slavernijdiscussie is een discussie waarbij grote delen van de Nederlandse samenleving zegt: wij worden niet gehoord. Maar die verenigt zich, vreemd genoeg, met een groep die zegt: in het stikstofdebat, wij van de landbouw tegenover de natuurfanaten, wij worden niet gehoord. En dat is dezelfde groep met een overlap, moet ik zeggen, want het is niet exact dezelfde groep, die zegt vanuit het corona-verhaal. Ja, wij zijn de kritische denkers tegenover de mainstream media en tegenover het RIVM. Wij worden niet gehoord met onze visie op de zaak. Dus die wij-zijs, die eigenlijk in deze drie gevallen alle drie neerkomen op er is een volk dat zich verzet tegen de elite, ja, die stapelt. Dus we zijn eigenlijk een track record, of we zijn een geschiedenis met elkaar aan het opbouwen nu deze jaren, waarin die groep volk versus elite, ja, aan het versterken is, waarin juist die spanning versterkt. Want wil je daarmee zeggen dat het vraagstuk van de slavernij misschien van ondergeschikt belang is voor die groep, maar dat alleen al het idee dat een bepaalde groep zijn zin krijgt of gehoord wordt, dat dat de brandstof levert? Dat levert de brandstof. En onthoud, ik heb in mijn boek één basiswet die benoem bij polarisatie. Het is een gevoelsdynamiek. Dus we kunnen heel hard praten over de inhoud, maar in feite de gevoelsdynamiek die hieronder zit is: van wie is dit land? Is dat land nog een beetje van ons? En je noemde ook eventjes de vuurwerktraditie. We hebben de Zwarte Pieter-traditie. De asielzoekers in Te Bergen. Ja, van wie is dit land? Hebben wij hier nog iets aan het te zeggen? Dus mijn pleidooi is niet van laten we volop ruimte geven aan dat geluid. Want ik, Bart Brandsma, vind dat heel belangrijk. Ik wil alleen wijzen op die dynamiek die op dit moment aan het versterken is. En het is aan politici, maar vooral aan ministers en wethouders en burgemeesters om oog te hebben voor de geluiden die van twee kanten komen. Ja, en dan staan ze in het midden, maar dan loop je dus dat risico dat je de kop van Jut wordt. Dus hoe ga je daar dan mee om als burgemeester of als premier? Nou, het hoopgevende in dit hele verhaal is dat als je heel veel in de krant leest en als je heel veel televisie kijkt, denk je dat Nederland verdeeld is. Maar de media, dat is natuurlijk maar, laten we zeggen, 5% van onze werkelijkheid en niet 95. In de werkelijkheid is er altijd nog dat hele brede midden. En dan heb ik het niet over de VS of over extreme situaties, maar gewoon de Nederlandse situatie. Wat burgemeesters kunnen doen, wat ministers of docenten kunnen doen, is aansluiten op dat brede midden. En aansluiten op wat daar de, laten we maar zeggen, de vraagstukken zijn. Dus en hoe doe je dat? Hoe ga je op zoek of speel je in op het vraagstuk van het midden? Door altijd te zoeken, wat is de worsteling? Waarom is dit nou eigenlijk zo moeilijk? Wat staat hier op het spel? Want als je bijvoorbeeld de wolf neemt, hè, dat is ook zoiets. Daar is ook veel discussie over. Is het een bedreiging of een verrijking voor de natuur? Ja. Voor de mens, voor de boeren? Ja. Wat is daar dan, wat staat daar op het spel als je kijkt naar wij, zij en naar het midden? Nou, ik denk dat daar op het spel staat voor veel mensen. Aan de ene kant, ik wil wel meebewegen met ontwikkelingen. Maar aan de andere kant, wat kan ik behouden van die manier van leven waar ik aan gehecht ben? En die manier van leven waar ik aan gehecht ben, en dat kan zijn in het geval van de Wolf, de Koninklijke Jagersvereniging, die met regelmaat wil kunnen afschieten. Dat kan, schapenhouders? Schapenhouders die zeggen, hoezo zou mij nu weer iets opgelegd worden door mensen die vanuit dat rare Amsterdam of vanuit politiek Den Haag weer iets bedacht hebben? Daar is de wijzij platteland versus de stad. Kan ik iets behouden van mijn manier van leven naast die ontwikkelingen? Mensen worstelen daarmee. Ja, maar dan kom je misschien toch weer op dat vraagstuk van dat de veranderingen allemaal zo snel gaan. Ja. Ja. Ja, we worden met heel veel vraagstukken. Ja, ja. En kijk, de reactie bij hele complexe vraagstukken is misschien wel van veel mensen, laten we kiezen voor of het een of voor het ander. Mm-hmm. We behouden Zwarte Piet of we schaffen het helemaal af. Alleen maar natuur, en dan kom je terecht op de pol van de ecopuristen, of alleen maar landbouw, en dan zit je in de hoek van Farmers Defence Force. Dus de houding van een politicus zou in feite, als ik jou zo hoor, en je wil polarisatie enigszins in de hand houden en gezond houden, zou moeten zijn: Hoe kunnen we nieuwe natuur verwelkomen met behoud van de huidige natuur? Of hoe kunnen we afscheid nemen van Zwarte Piet oude stijl met behoud van tradities? Is dat dan wat je gaat proberen? En dan ga je zoeken. En dan, ik denk niet dat het de rol is voor de politicus, wel voor de journalistiek, wel voor de burgemeester, wel voor de minister, want die moeten die binding verzorgen. Wat je doet is in feite... Ja, politicus en bestuurder haal jij nu even uit elkaar. Want politicus is natuurlijk heel vaak een van de polen. Stemmen hebben. Politiek is voor een deel ook polariseren. Ja. Ja. Nee, dus bestuurders eigenlijk. Bestuurders. Die de verantwoordelijkheid hebben om een oplossing te vinden. Ja, of die de verantwoordelijkheid hebben niet zozeer om de oplossing te vinden, maar wel om het vraagstuk te ontdekken. En het vraagstuk, in het geval van de wolf, is niet... hoeveel geld stellen we beschikbaar zodat er hekken kunnen worden gekocht door mensen die schapen houden? Dat is niet het vraagstuk, dat is de oplossing. Je schiet naar een oplossing, terwijl je eigenlijk zou moeten kijken naar wat is het type natuur dat wij hier met elkaar willen hebben? En hoe kunnen wij behouden dat mensen niet worden opgezadeld met grote problemen? Dat is waarschijnlijk, zoals ik het beluister... Ik heb daar met Wageningen Universiteit samen eens naar gekeken. Waarschijnlijk zit het echte vraagstuk of de worsteling zit in die hoek. Mensen willen wel meebewegen. Mensen willen wel veranderen. Ze willen niet veranderd worden. Ja, en dus op zoek gaan naar dat vraagstuk. Dan ga je automatisch luisteren. Wat staat er voor jou op het spel? En dan heb je het gevoel, hé, ik word in ieder geval gehoord. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de asielzoekerskwestie... voor heel veel mensen is het wel duidelijk dat het niet gaat om... ben je voor of tegen de komst van asielzoekers. Mensen willen echt wel gastvrij zijn. Maar ook het karakter van het dorp behouden bijvoorbeeld. Ja, gastvrij zijn, het karakter van het dorp behouden... maar misschien ook wel die woning voor mijn eigen dochter of zoon. Ja. Nou ja, die worsteling moet je serieus nemen. En een burgemeester die dat weet te verwoorden... wordt door die grote middengroep gezien als de burgemeester... die er voor ons is. Ja, en dan zwak je de polen in feite af. Ja. Ja. Ook door ze minder aandacht te geven en dat brede, stille midden goed te belichten. Dank. Mooi inzichtelijk gemaakt aan de hand van allerlei voorbeelden. Bart Bransma, hartelijk dank. Dank je wel. De jaarlijkse top 2000 aller tijden gaat al rap richting de apotheose. Of nou ja, het zal wel weer Bohemian Rhapsody worden op nummer 1. Moeten ze ook eens polariseren, die top 2000. Gebeurt er misschien nog iets. Wij vroegen ons af, hoe zit dat in andere landen? Wat zou er in hun top 2000 op nummer 1 komen? We hebben deze week Spanje gehad, Italië, Amerika, Frankrijk... en nu is het de beurt aan Brazilië. Goedenavond, Nina Jorna. Goedenavond. Ja, bij Brazilië nou kan je denken aan de bossa nova, de samba. Vast veel te beperkt beeld natuurlijk. Kan jij de rijkdom van de Braziliaanse muziekcultuur eens beschrijven? Ja, muziek is hier echt overal. En vooral ook van eigen bodem. Dat vind ik ook heel erg bijzonder. Ik reis in veel landen, maar daar hoor je ook heel vaak ook gewoon Amerikaanse muziek. Maar hier in Rio, waar ik woon, is dat echt best wel zeldzaam. Het is heel erg... veel muziek van eigen bodem. Je noemde al de bossa nova, de samba. Maar dan heb je ook nog de Braziliaanse country variant. De sertaneja, die heel populair is de laatste jaren ook. Dan heb je de baile funk. Dat is echt waar jongeren veel naar luisteren. Een beetje opzwepende, reggaeton-achtige muziek. Dus het is heel breed. En wat vooral... wat ze hier ook onder de, zeg maar, de populaire muziek... verstaan, dat is de Braziliaanse populaire muziek. Daar heb je enorme hits in die je ook gewoon in het uitgaansleven hoort... of de radio, eigenlijk de hele dag door. Ja, en er is nu vanwege de dood van Pelé... net een periode van 3 dagen rouw afgekondigd. Wat past daar voor muziek bij? Ja, het is niet zozeer direct dat daar dan zeg maar hele... sombere muziek bij is. Wat ik hier net ook op de televisie zag... is dat Pelé en ook zijn dood... maar ook vooral de periode waarin hij groot was... dat wordt toch heel erg geassocieerd ook met de bossa nova... met de grootheden uit die tijd. En dat hoor je dan ook eigenlijk wel heel snel alweer... bijvoorbeeld op als er dan nu heel veel beelden... van de oude prachtige zwart-wit voetbalbeelden van Pelé... dan hoor je die muziek er dan ook bij... Dat is natuurlijk ook een beetje de tijd, hè, de jaren 60, eind jaren 50, jaren 60. Dus dat is wat je nu veel hoort. En ik denk dat dat de komende tijd, dat is toch de muziek die dan ook wel geassocieerd wordt met de periode van Pelé eigenlijk. Ja, en nu zijn wij op zoek naar wat in Brazilië op één zou kunnen of moeten staan, hè, van zo'n top 2000. Stel dat ze die daar ook zouden hebben. Ik geloof weer een andere variant in de krant bijvoorbeeld. Nou, waar moest jij tussen kiezen daarvoor? Ja, ik ben op zoek gegaan en ik viel me op dat er best wel wat verschillende top 100, top 500 zijn gemaakt. Ook internationaal, als het over Braziliaanse muziek gaat. Rolling Stone had zelf ook een top 100 gemaakt van de beste Braziliaanse muziek aller tijden. Ik zag ook dat er een lijst was van 200 Braziliaanse journalisten die hadden een lijst gemaakt van de beste muziek. En het viel me wel op dat daar, ja, als je dan kijkt naar zeg de top 3, dat daar wel een aantal artiesten constant in staan. Bijvoorbeeld iemand als João Gilberto. Dat is een grote artiest, ook uit de Bossa Nova-tijd, die daarin staat. Chico Barque, nog steeds een grote artiest, maar die komt ook echt in die top steeds voor. En waar ik heel blij mee was dat ook mijn lievelingsnummer erin voorkwam in de verschillende top 100 en 500 die ik bestudeerd heb over de Braziliaanse muziek. Was dat nummer eigenlijk ook heel, ja, of op één bij sommigen. Ja. Bijvoorbeeld de Braziliaanse journalisten hebben mijn favoriete nummer op één gezet. En andere top staat het weer op 3 of op 2. Dus, want wil jij jouw nummer 1 voor vanavond nu aankondigen? Ja, het is een nummer wat ik prachtig vind en wat ik denk veel mensen ook wel kennen, maar misschien niet weten waar het over gaat. Het nummer heet Águas de Março, het wateren van maart. Het is van Elis Regina en Tom Jobim. En het gaat over eigenlijk maart als de maand waar heel veel regen valt. Het is het einde van de zomer. Het is een prachtige manier hoe zij met woorden spelen, emoties en tegenstellingen oproepen eigenlijk in de tekst. En vooral het Braziliaans Portugees komt heel mooi tot uiting in dit nummer. Ga lekker luisteren. Dankjewel, Nina. Ja. Matita Pereira é madeira de vento, da ribanceira é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um breu, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sal. samba é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, vida, ol, ponte, forte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá, de vaziza, zá, zá, ziza, a zá na minha, a na bebê, pá, na bebê. De nummer 1 van Nina Jurna uit Brazilië. Nog 2 dagen, dan barst om klokslag 12 uur in Rotterdam het nationale vuurwerk los. Jolanda en Frits Pen van familiebedrijf Dream Fireworks zijn de makers van dit spektakel op de Erasmusbrug. Hoewel ze razend druk zijn om alles op tijd af te krijgen, hebben ze toch nog even tijd voor ons gevonden op de late avond. Goedenavond. Jolanda, jij bent in Rotterdam, hè? Welkom. Ja, goedenavond. Dat klopt helemaal. En Frits, jij bent op kantoor in Enschede. Dat klopt, ik zit in Enschede. En jullie zijn een echtpaar, maar volgens mij nooit samen met Oud en Nieuw. Nee, dat klopt. En hoe komt dat? Waarom ben jij niet in Rotterdam? Ik regel vooral de techniek voor de live-uitzendingen. En het transport doe ik heel veel. Dus vandaar dat ik een beetje op en neer pendel tussen Rotterdam, Amsterdam en Enschede. Ja, en Jolanda, in Rotterdam is buiten jullie vuurwerkshow een vuurwerkverbod ingesteld. Net als in ook nog 11 andere gemeenten. Hoe kijk je daar tegenaan? Hebben jullie daar begrip voor? Hoe kijken wij daar tegenaan? Ik vind dat, wij doen hetzelfde alle evenementen momenteel. En ik snap aan de ene kant van de gemeente absoluut dat er een verbod is op vuurwerk, omdat er gewoon heel veel afgebroken wordt. Ik snap dat een burgemeester zegt van, ik heb daar geen zin meer in. Het is alleen jammer dat andere mensen het soms verpesten voor de mensen die het wel heel leuk vinden. Die daar plezier aan hebben. Ja, is het voor jullie, Frits, commercieel aantrekkelijk, deze situatie? Of juist niet? Ja en nee. Je krijgt nu zoveel centrale vuurwerken. En dat is in Nederland gewoon niet te behappen. Wij hebben er 10. En dat is echt een max. En eigenlijk te veel al. Met alles te regelen. En vooral om het personeel nu binnen te halen. En dat is gewoon, in iedere sector mis je personeel. Maar bij ons helemaal. En is Rotterdam dan de grootste? Ja, op dit moment is Rotterdam de grootste, ja. Ja, want Jolanda, vertel eens, hoe gaat het eruit zien dit jaar? Spectaculair, dat wordt het zeker. Nee, we hebben een gigantisch mooie show is er ontworpen. En dat wordt gewoon heel mooi op de brug uitgelegd. Voor de brug ligt een ponton. Daar hebben we heel veel effecten op. En samen wordt dat een heel mooi geheel. Want wat zijn dit jaar effecten waar mensen zich op kunnen verheugen? Ik denk toch wel de 360 cirkels. Wij gaan over de reling in Rotterdam. Gaan we een keer 360 cirkels schieten. En dat is toch wel mooi om te doen. Is dat voor het eerst? Ja, in Rotterdam wel. Oké. En maar jullie hebben er wel al ervaring mee? Ja, ook dat al. Ja. Want Frits, jij bent creatief ontwerper, hè, van de shows. Klopt dat? Onder andere. En we hebben een Spaanse collega die het digitaliseert en een beetje op onze wensen eigenlijk helemaal ontwerpt. Want hoe kom je dan tot zo'n 360 cirkel, zei je volgens mij, Jolanda, toch? Klopt. Ja, hoe kom je daar dan dat je zegt, dat moeten we dit jaar in Rotterdam doen? Ja, toch wil je elk jaar weer vernieuwen en weer mooi uitpakken en weer nieuwe dingen bedenken. Dus zodoende hebben we daarvoor gekozen. Ja, want Frits, waar doe jij je inspiratie op voor het ontwerpen? In andere landen. In Spanje, Italië. En daar zie je toch heel veel leuke dingetjes. Ook China. En van daaruit ga je weer denken van, kunnen we dat in Nederland doen? We hebben natuurlijk wel een andere regelgeving. Dus ietsjes moeilijker wordt het hier. Maar daar halen we wel de inspiratie vandaan. En nogmaals, we hebben heel veel geluk met onze jonge Spanjaard die ons heel goed bijstaat in dit verhaal. Ja, en zit er ook echt een soort wetmatigheid van ritmes in? Werk je ergens naartoe? Of wat kan je daar eens wat over vertellen? Ja, dat ligt eraan. Als de muziek aangeleverd wordt, dan moet je daar muziek op, dat vuurwerk op bedenken. En dan heb je gewoon een hele tijdlijn. En daar kunnen we helemaal visueel een programma om het vuurwerk te laten schieten. Dat doe je in de computer allemaal? Ja, helemaal. Ja. En Jolanda, als je dan nu kijkt naar wat er dan nu ter plekke gebeurt, wat voor voorbereiding zijn jullie allemaal aan het treffen in Rotterdam? Nou, we zijn al maanden aan het voorbereiden. We werken al maanden naar Oud en Nieuw toe. Maanden? Buiten het feit omdat we op locatie heel veel werk hebben. Is de weg er naartoe natuurlijk de show schrijven, je effecten bij elkaar zoeken. Zorgen dat alles verpakt en goed deze kant op komt. Om op locatie zelf zo makkelijk mogelijk te werken. Om juist door wat Frits ook net zei van het personeel. We hebben ook zoveel shows, dus we zijn al met. Dan moet je iedereen al verdelen. En ja, zo kun je het wel het beste werken. En zet je een mooi product neer. Want waar sla je het op bijvoorbeeld? Maar hoeveel dagen van tevoren is dat in de buurt van de Erasmusbrug? 4 dagen. Wij zijn gisteren begonnen met opbouw. En het staat op de opbouwlocatie met beveiliging. Ja, want dat moet, neem ik aan, ook wel aan allerlei eisen voldoen. Dat klopt. Ja. We hebben zeer strenge veiligheidseisen. Bij de opbouw een behoorlijke cirkel. En 's nachts is daar iemand aanwezig die onze telefoonnummers heeft, mocht er onverhoop wat gebeuren. Maar laten we het afkloppen, is nog nooit gebeurd. En in hoeverre, Frits, moet je rekening houden met het weer? Nou, dat is onze, ik denk van Jolanda. Jolanda zucht al. Ja, wat, het wordt is warm, de grootste toch? Nachtmerrie. Het is echt, ja. Het is kriebels in de buik al dagen. Wij mogen tot 9 meter per seconde schieten. En dat is een goede windkracht 5. En ik denk dat ik ieder uur de appjes allemaal wel naast elkaar leg en kijk van, als hij maar geen 6 wordt. Nou, we staan in de Hoek van Holland aan het strand. Daar geeft hij nu net, zag ik, gelukkig een 5 op. Maar die heeft al 6, 7 opgegeven. Dus ja, morgen is het weer spannend en afwachten. Dus de wind is belangrijker dan bijvoorbeeld regen? Ja, voor de opbouw is regen ook wel belangrijk, want dan lopen we gewoon achter. Maar over het algemeen redden we dat vaak wel. Maar de wind is echt de grootste spelbreker. Ja, Jolanda, wat geven jouw appjes voor Rotterdam aan? Ik kijk het liefst niet echt naar de appjes. Ik ben zelf vooral heel druk om op te bouwen. En uiteraard spreek ik Frits om de zoveel uren. En bekijken we even hoe de wind staat. En ja, het is gewoon, weet je, we moeten gewoon door. En we gaan er gewoon voor met z'n allen. En maar wat betekent het als je windkracht 6 hebt, Frits? Moet je dan de hele boel afblazen? Dan gaan we niet schieten. En dan moeten we alles wat we op hebben gebouwd, moeten we weer inpakken. Dan is er helemaal geen nationaal vuurwerk? Nee. Is dat wel eens voorgekomen bij jullie? Nee. Op het randje ging het nog door. Dat hebben we wel gehad, dat het echt op de rand was. Maar zoals nu hebben we nog niet vaak meegemaakt dat het heel ernstig wordt. Ja. Of is. Ja. En Jolanda, waar zit behalve de wind jouw grootste zorg? Echt, bij ons, ja, gewoon echt de wind. Ik moet zeggen, we liggen goed op schema. Loopt zelfs een beetje voor. Dus qua opbouw gaat het echt goed. We hebben vandaag een best droge dag gehad. Waardoor we buiten alles goed hebben kunnen vullen en afdekken. Dus ja, dat betreft lopen we allemaal op schema. Maar ja, de wind, dat is echt, het ding. Nou, ik hoop voor jullie dat dat goed komt. En voor de mensen die natuurlijk gaan kijken. Ja, mooie jaarwisseling. En dank jullie bij ons in de uitzending waren. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dank. Jolanda en Frits Pen vanuit Rotterdam en Enschede. Morgen Simone Wijmans. Ik wens u een heel... Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Okay.